องค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกในหนึ่งหรือว่าเราจะกล่าวแบบปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชานั่นเองเป็นปัจจัยแก่สังขารอวิชชานั้นเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นส่วนอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารก็ด้วยอำนาจปัจจัยอารัมมณปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยอวิชชานั้นเป็นธรรมะที่เป็นหัวจักใหญ่ของชีวิตที่ผ่านมาเรียกว่าปุพพันจักชีวิตของสัตว์ที่ยังอยู่ในวัฏฏะนั้นก็เป็นชีวิตที่ถูกอวิชชานั้นปกปิดหุ้มห่อเอาไว้ฉันจะขอกล่าวถึงข้อความในคุถกานิกายสุตตานิบาตปารายณวรรคหรือว่าในจุลนิเทศคัมภีร์จุลนิเทศข้อความในอชิตะมานวกะปัญหาก็คือปัญหาของท่านพระอชิตะเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะเหตุอะไรอะไรเล่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นขอพระองค์จงตรัสบอกอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นคำถามแรกมีว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้เดาได้ไหมว่าอะไรหุ้มห่อไว้อวิชชาอวิชชานั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อไว้พระองค์ตรัสตอบว่าโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะโลกนี้ไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งเพราะความตนีเพราะความประมาทเรากล่าวว่าตัณหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกทีนี้เรามาดูคำว่าโลกก่อนคำว่าโลกได้แก่นะโลกเป็นชื่อของหมู่สัตว์เป็นต้นนับตั้งแต่โลกของข้อความในคัมภีร์ท่านกล่าวถึงโลกนรกก่อนเลยไล่ตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นมาโลกนรกโลกเดรัจฉานโลกเปรติวิสัยโลกมนุษย์เทวโลกขันธโลกอายตนะโลกธาตุโลกโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกกับทั้งเทวโลกนะคือเอาทั้งโลกคือหมู่สัตว์และก็โลกคือสังขารด้วยในโลกทั้งหมดนี้อวิชชานั้นอ่ะปกปิดหุ้มห่อเอาไว้นั่นแหละปกปิดหุ้มห่อทำให้ไม่เห็นอริยสัจ4ก็บอกว่าผู้ที่ทำโลกนี้ให้สว่างสวยก็คือทำโลกทำขันธโลกให้สว่างสวยด้วยปัญญาอันผู้ที่ไม่มีปัญญาคือผู้ที่มีอวิชชานั้นอ่ะปกปิดหุ้มห่อทำให้โลกเป็นโลกที่ไม่สว่างสวยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอวิชชานั้นก็ได้แก่ความไม่รู้ในทุกข์ใช่ไหมความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในโลกิยจิตทั้งหมดเลยโลกิยจิตทั้งหมดเป็นทุกข์ด้วยคำว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาอันโลกิยจิตไม่เที่ยงท่านโลกิยจิตเหล่านี้จึงเป็นทุกข์เจตสิกที่ประกอบกับโลกิยจิตทั้ง51ดวงก็นับเป็นทุกขสัตว์ด้วยแล้วก็รูป28ก็เป็นทุกขสัตว์นั่นแหละอันอวิชชาเน้นก็คือความไม่รู้ในทุกข์เหล่านี้คือไม่รู้ในความจริงว่าทั้งหมดเหล่านี้คือทุกข์นะต่อไปก็ไม่รู้ในทุกขสมุทัยก็คือไม่รู้ในตัณหาหรือโลภะเจตสิกนั่นเองแหละว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งนะทุกขสมุทัยนั้นได้แก่อกุศลทั้งหมดเป็นทุกขสมุทัยบางแห่งกล่าวไว้อย่างนั้นบางแห่งโลกิยกุศลทั้งหมดเป็นโลกิยกุศลและอกุศลเป็นทุกขสมุทัยด้วยนะอภิธรรมมนัยเนี่ยกล่าวไว้กว้างมาก ถ้าสุตันตนัยส่วนใหญ่แล้วเอาเฉพาะโลภะเจตสิกอีกหลายแห่งกล่าวว่าอกุศลทั้งหมดเป็นสมุทัยสัตว์บางในเลยขึ้นไปอีกแม้แต่กุศลที่เป็นโลกิยะก็ชื่อว่าสมุทัยสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าโลภะเหล่านี้นี่แหละเป็นต้นเขาเป็นต้นตอแห่งทุกข์ทั้งหมดแล้วก็ความไม่รู้ในนิพพานที่สงบระงับดับจากกองทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็ไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งได้แก่อริยมรรคมีองค์8ที่เกิดร่วมกับมรรคจิตคำว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาจริงๆที่สูงสุดเลยได้แก่มรรคเจตสิกที่ในมรรคจิตนะส่วนสติเจตสิกธรรมดาเนี่ยกุศลทั่วไปมีสติเกิดร่วมไหมมีสติเหล่านี้สงเคราะห์เป็นทุกขสัตว์นั่นแหละแต่ทุกขสัตว์บางอย่างควรเจริญทุกขสัตว์บางอย่างควรละทุกขสัตว์บางอย่างควรกำหนดรู้นั่นแหละเพราะว่าการเจริญทุกขสัตว์เช่นมหากุศลนี่แหละที่ว่าทุกขสัตว์มหากุศลยังเป็นทุกขสัตว์เพราะมหากุศลก็ยังเป็นที่อาศัยเกิดของตัณหาและทิฏฐิเมื่อยังเป็นที่อาศัยเกิดของตัณหาและทิฏฐิจึงเป็นทุกขสัตว์ด้วยฉะนั้นแม้แต่กุศลที่เจริญขึ้นแล้วก็ต้องทำปริญญา3ในกุศลเหล่านั้นด้วยนั่นแหละไม่งั้นเนี่ยตัณหาจะเข้าไปยึดในกุศลอีกครั้งหนึ่งว่ากุศลเป็นของเรากุศลนั่นน่ะเป็นเรากุศลนั่นแหละเป็นอัตตาของเราพันกุศลจริงๆก็เกิดด้วยปัจจัยนั่นแหละพันต้องมีการทำปริญญาหรือว่าเจริญปริญญา3ในกุศลเหล่านั้นด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสตอบอชิตามานพว่าโลกอันอวิชชานี่ห่มห่อไว้นะคือความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาไอ้ความไม่รู้นี่แหละปกปิดหุ้มห่อโลกไว้ทั้งหมดนะเคยคิดไหมว่าอวิชชาเนี่ยมันปกปิดชีวิตของเราเอาไว้โอ้โหคล้ายๆกับพระองค์อุปมาว่าอวิชชาที่มันปกปิดหุ้มห่อเหมือนกับกระป๋อแห่งฟองไข่อะที่มันปกปิดไว้ไอ้ข้างในมันก็มีลูกไก่อยู่ใช่ไหมแต่มันไม่สามารถชำแรกออกมาได้ฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็คือเรานั่นแหละถูกอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่ออยู่เรามีตาจักขุวิญญาณเห็นสีแต่ไม่เห็นอริยสัจนะมีโสตวิญญาณได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ยินอริยสัจได้ยินแต่คำว่าอริยสัจก็เป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเท่านั้นเองนะแต่เราไม่เห็นสัจจะจริงๆเลยขณะที่หูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิ่นเราเห็นอริยสัจไหมฐานะข้าวเที่ยงมาแล้วนะเห็นอริยสัจมั้ยวะในโต๊ะอาหารนี่ไว้วันนี้นึกถึงว่าเออโลกอนอวิชชาห่มห่อไว้นะก็นึกถึงคำนี้แล้วก็ฉันไปว่ามันห่มห่อไว้จริงๆเลยใช่มั้ยไม่เห็นว่าโอ้นี่เป็นทุกขสัตว์นะทั้งหมดเราเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ถ้าไม่รู้ทุกขสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นอวิชชานั่นแหละถ้าไม่รู้ทั้งหมดเลยนะที่กำลังฉันไปนั่นแหละเป็นอวิชชาหมดเลยนั่งรถมาก็คิดอยู่คำนี้อยู่ประมาณ 3-4 ครั้งเท่านั้นเองที่เหลืออวิชชาหมดเพียงบางครั้งก็มีกุศลแทรกบ้างนิดๆหน่อยๆอันส่วนใหญ่ก็อวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อไว้เลยขณะนี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของทุกขสมุทัยหรือไม่รู้เรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะจริงๆในขณะนี้นะขณะนี้ก็เป็นอวิชชาด้วยถ้าจิตเป็นไปกับโลภะถ้าจิตเป็นไปกับโทสะถ้าจิตเป็นไปกับโมหะจิตทั้งหมดเหล่านั้นมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั่นแหละฉะนั้นอวิชชานั้นเป็นกิเลสที่มันหุ้มห่อไว้เสร็จแล้วก็ถามว่าโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรทำไมโลกนี้ไม่สว่างไม่แจ่มแจ้งอ่ะนะขันโลกอายตนะโลกธาตุโลกเหล่านี้นะทำไมมันไม่ชัดแจ้งมันไม่แจ่มแจ้งไม่สว่างสวัยเลยอะไรฉาบทาไว้องค์บอกว่าความตระหนี่ มัจฉริยะเนี่ยมันฉาบทาเอาไว้นะความตนีในเรียกว่าลาภความตนีนั้นโทสะเกิดร่วมกับมัจฉริยะเจตสิกเกิดร่วมกับโทสะโทสะนั้นทำให้ตนีในลาภนะความตนีในตระกูลความตนีในที่อยู่เรียกอาวาสนั่นแหละความตนีในอะไรบ้างตนีในวรรณะด้วยนะผิวพรรณแล้วก็ตนีในธรรมะ5อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นโลกนั้นไม่ปรากฏเพราะความตนีและก็ที่ไม่ปรากฏเพราะความประมาทด้วยไม่ใช่ตนีอย่างเดียวแต่ประมาทด้วยนั่นแหละทำให้โลกไม่สว่างไม่ปรากฏไม่เห็นชัดไม่ชัดแจ้งนะในความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะเหล่านี้เนี่ยที่มันไม่เห็นเพราะความตนีหนึ่งแล้วก็เพราะความประมาทอีกหนึ่งมีสองใน เพราะว่าอ่านถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจนะว่าความตนีเนี่ยปิดบังขันห้ายังไงเพราะว่าอย่างอื่นกิเลสอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะถ้าจะบอกว่าความตนีมันปิดบังนะไอ้อย่างอื่นมันมีอีกตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอิสสาก็ดีไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิก็ดีเนี่ยมันเยอะเอ๊ะทำไมจึงเลือกเอาความตนีเข้ามาปิดบังไว้ปิดยังไงครับเอ๊ะถ้าหากว่าความประมาทปิดบังนี่ยังเห็นเพราะว่ามันไม่มีสติเลย ท่านตรงนี้ท่านก็ยกทั้งประมาททั้งตนีขึ้นมาคือตนีเนี่ยมันตนีเป็นความตนีก็คือความหวงแหนใช่ไหม ครับ ตนีก็คือหวงแหนหดหู่แล้วก็เป็นจิตที่เหนียวแน่นเป็นจิตที่พระองค์ใช้คำว่าเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นทำให้ตนีทีเหนียวยึดติดหนาแน่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยนะคล้ายๆกับว่าถ้าเราจะหมดรูปขันธ์ไปเลยเนี่ยรับได้ไหม ก็ สมมุติถ้าหากว่าขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้จะหมดไปเลยเนี่ย ก็คิดว่าคงไม่อยากนะ ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมัจฉริยะคือความตนีเนี่ยมันเกาะยึดคล้ายๆกับมันยังตนีแม้แต่ในอกุศลด้วยนะที่เกิดขึ้นอ่ะมันตนีทั้งหมดนั่นแหละเกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตนีทรัพย์สินภายนอกแต่ภายในความตนีมันก็เกิดขึ้นไม่อยากให้ไปเป็นของสาธารณะกับคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่ถ้าความตนีโลกไม่ปรากฏเพราะความตนีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรมาดูความประมาทนะโลกเนี่ยไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งเพราะความประมาทคำว่าประมาทก็คือการปล่อยจิตการเพิ่มการปล่อยจิตปล่อยจิตนี่ปล่อยไปยังไงก็คือปล่อยในกายะทุจริตปล่อยไปในวจีทุจริตปล่อยในมโนทุจริตปล่อยใจไปในกามคุณ5นะผู้ที่ปล่อยใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั่นแหละชื่อว่าความประมาทหรือผู้ที่ทำกุศลโดยไม่มีความเอื้อเฟื้อนะไม่มีความเคารพในการเจริญกุศลธรรมไม่ทำกุศลธรรมอย่างติดต่อเป็นผู้ทำกุศลธรรมแบบหยุดนะทำแล้วก็ไม่ต่อเนื่องอะไรเลยแล้วก็ประพฤติย่อหย่อนในกุศลธรรมปลงฉันทะเรียกว่าไม่มีจิตใจฝักใฝ่ในกุศลเลยอ่ะเรียกว่าปลงฉันทะแล้วก็ทอดทุระในกุศลธรรมไม่ส่องเสพกุศลธรรมไม่เจริญไม่ทำให้มากซึ่งกุศลธรรมความไม่ตั้งใจความไม่ประกอบเนืองๆในการบำเพ็ญกุศลธรรมนะความประมาทความมัวเมากิริยาที่มัวเมาความเป็นผู้มัวเมาอย่างนี้แหละเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่ปรากฏไม่สว่างไม่แจ่มแจ้งเพราะความประมาทเลยทำให้ไม่เห็นขันธโลกอายตนะโลกธาตุโลกตามความเป็นจริงนะปกปิดเอาไว้ทีนี้คำถามต่อไปว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ใช่ไหมโลกถูกห่อแล้วยังไม่พอนะถูกปิดไว้เองถูกฉาบเสร็จแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นเครื่องฉาบทาลูบไล้โลกให้มีความสนุกเพลิดเพลินทำให้ไม่อยากออกจากสิ่งเหล่านี้เลย พระองค์ตรัสตอบว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นเอาไว้ดังนั้นคำว่าตัณหานั้นเป็นชื่อของโลภะเจตสิกก็คือสมุทัยสัตว์นั่นเองใช่ไหมโลกก็คือทุกขสัตว์เครื่องฉาบทาโลกก็คือสมุทัยสัตว์นั่นแหละอันตัณหาก็อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชัปปาได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักความยินดีความพลอยยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตนะจิตที่เข้าไปยินดีเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆน่ะหรือว่าความปรารถนาที่ว่าความหลงความติดใจความอยากความพัวพันความติดข้องความจมความหวั่นไหวตัณหาอีกชื่อหนึ่งนะมันหวั่นไหวความลวงชื่อหนึ่งบอกธรรมชาติที่ทำให้สัตว์เกิดรู้สึกประทับใจของคำว่าไอ้ตัณหาตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้สัตว์เกิดงั้นถ้าตัณหาเกิดปุ๊บขณะจิตนี้ปั๊บเนี่ยนึกเลยว่ายังไงปฏิสนธิมีอีกแน่นอนเพราะว่าตัวตัณหาเนี่ยมันดึงมาซึ่งปฏิสนธิอันถ้าเราไม่มีอาทีนวายานที่เห็นว่าไอเจตนาหรือตัณหาเหล่านี้นี่แหละคือตัวพาให้ไปเกิดในกองทุกข์นะถ้าญาณชั้นสูงขนาดนั้นไม่เกิดนะอย่าคิดว่าจะพ้นจากการเกิดเลยนั้นไม่มีทางพ้นหรอกนั้นตัณหาก็คือธรรมชาติอันให้สัตว์เกิดอยู่กับทุกข์ตัณหานั้นเป็นธรรมชาติที่เย็บเอาไว้เย็บติดไว้กับกองทุกข์ธรรมชาติเพียงดังข่ายธรรมชาติอันไหลไปตัณหานี่ก็คือมันไหลเรื่อยไปกับอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่ซ่านไปในอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนะตัณหาบอกเป็นผู้หลับคนที่ถูกตัณหาครอบงำเนี่ยเรียกว่าหลับถึง ลืมตาอยู่ก็ชื่อว่าหลับโลภะมันเกิดเนี่ยหลับนะพระองค์ว่าหลับความกว้างขวางตัณหานี่มันกว้างขวางแผ่ไปหมดอ่ะก็บอกว่าแผ่ไปในอายตนะภายนอกอายตนะภายในทั้งบริขารภายในทั้งบริขารภายนอกทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตตัณหานี่มันกว้างขวางมันไปยึดหมดแหละอันธรรมชาติที่ทำให้อายุเสื่อมอีกตัณหาอีกชื่อหนึ่งนะเรียกว่าความเป็นเพื่อนก็บอกสัตว์ทั้งหลายมีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏใครเคยอยู่คนเดียวบ้างอ่ะตัณหามันก็ซิบไปเรื่อยนะอันนั้นหน่อยสิอันนี้หน่อยสิแล้วตัณหาอีกชื่อหนึ่งก็บอกว่าความกระซิบนะนะเพื่อนนี่ก็จะคอยกระซิบเป่าหูทำอย่างนั้นนะคิดอย่างนี้นะนั่นแหละหรือว่าความตั้งใจไว้ธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพธรรมชาติเพียงดังว่าป่าคือมันรกชัดมากอ่ะมันเกิดบ่อยมากตัณหาเนี่ยธรรมชาติเพียงดังว่าหมู่ไม้ในป่าความสนิทสนมความมีเยื่อใยความเพ่งความพัวพันความหวังกิริยาที่มุ่งหวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโผฏฐัพพะนะถ้าหากว่าหวังในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละตัณหาล่ะนะความหวังอันนั้นแหละนำเกิดแล้วล่ะความหวังในลาภความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตชื่อหนึ่งบอกความกระซิบความกระซิบทั่วความกระซิบยิ่งนะก็บอกกระซิบอย่างเดียวท่านไม่พอนะท่านเอาอุปสรรคมาใส่เพิ่มนะมันต้องกระซิบแบบทั่วด้วยนะมันไม่กระซิบธรรมดามันกระซิบแบบอภิเลยมันโคตรกระซิบเลยว่างั้นแล้วก็กิริยาที่กระซิบความเป็นผู้กระซิบความโลภกิริยาที่โลภความเป็นผู้โลภนะภาวะคือไอ้ตัวโลภนั่นแหละตัณหาที่หวั่นไหวความเป็นผู้ต้องการให้สำเร็จความกำหนัดผิดธรรมดาอภิชาภิสมะโลภะมันผิดปกติเหมือนกันนะความโลภ บางอย่างนี่ก็เกิดในฐานะที่ผิดปกติทั้งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดความโลภที่ไม่สม่ำเสมอความใคร่กิริยาที่ใคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความประสงค์กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหานิโรธตัณหาก็คืออุเฉททิฏฐินั่นเอง รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธรรมตัณหาตัณหา6อ่ะความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละตัณหาก็เป็นโอคะเรียกว่ากามะโอคะตัณหาบางอย่างก็เป็นพโวคะด้วยตัณหานั้นก็เป็นโยคะเรียกว่ากามะโยคะกับภวะโยคะตัณหาเป็นขันธะตัณหาเป็นอุปาทานกามุปาทานแล้วก็ธรรมชาติเป็นเครื่องกั้นตัณหายังเป็นนิวรณ์ด้วยนะธรรมชาติเป็นเครื่องบังธรรมชาติเป็นเครื่องปิดธรรมชาติเป็นเครื่องผูกแล้วก็เป็นอุปกิเลสไอ้ตัณหานั้นน่ะยังเป็นอนุสัยด้วยเพราะมันยังละไม่ได้และเป็นกิเลสที่มีกำลังเป็นกิเลสเป็นกิเลสก็คือความเศร้าหมองเครื่องกลุ่มรุมธรรมชาติเหมือนเถาวัลย์เพียงดังว่าเถาวัลย์คือมันร้อยรัดอ่ะนะเถาวัลย์เนี่ยมันก็ร้อยรัดผูกมัดอยู่นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายตรงนี้ก็เป็นความตนีมูลแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงมารเบ็ดมารวิสัยมารคำว่าวิสัยแปลว่าอารมณ์อันตัณหานั่นแหละเป็นอารมณ์ของมารโคจรแห่งมารโคจรก็คือทางเดินใช่ไหมตัณหานี่แหละเป็นทางเดินของมารไม่น่าเชื่อว่าไอ้ความยินดีแวบหนึ่งนะท่านจะบอกว่านั่นแหละเหยื่อของมารนั่นแหละเครื่องผูกแห่งมารอันคำสอนของพุทธเจ้านะสัตว์โลกยินดีในสิ่งใดพระพุทธเจ้าสอนให้ละคลายความยินดีในสิ่งนั้นอันโลกก็จะขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดนั่นแหละบอกดีนะพุทธเจ้าบอกไม่เที่ยงนะก็มองกันคนละอย่างกันนั่นแหละตัณหาเพียงดังว่าแม่น้ำตัณหาเพียงดังว่าข่ายชาละนะเคยไปดูที่สนามกอล์ฟใช่ไหมเขาติดข่ายไว้รอบเลยนะไม่ให้มันกระเด็นออกไปข้างนอกอ่ะทีนี้ของเราเนี่ยนะพอมองเห็นปุ๊บนะมันตีตาตะแกงไว้เลยคล้ายหมากคอแต่ตัณหามันตีไว้ยึดหมดนั้นถ้าหากว่าไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ปั๊บนะตัณหามันตีตารางตีขายไว้ดักเรียบร้อยหมดตัณหาเพียงดังว่าสายโซ่ตัณหาเพียงดังว่าทะเลถมไม่เต็มหรอกอภิชาโลภะอกุศลมูลนี้เรียกว่าชปาคือตัณหาตัณหานี้เป็นเครื่องฉาบทาเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องผูกเป็นอุปกิเลสของโลกโลกอันตัณหานี้ไล้ทาฉาบทาให้หมองให้มัวหมองให้เปื้อนให้ระคนข้องไว้คล้องไว้พันไว้ผูกไว้ด้วย เราย่อมกล่าวบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกมันฉาบทาโลกไล้หมดอันสภาพจิตของเราขนาดไหนบางที่ไม่มีโลภะเจตสิกประกอบขนาดไหนนะขณะที่โทสะเกิดนะโลภะก็ไม่ประกอบขณะโมหะมูลจิตก็ไม่เกิดขณะจักขุวิญญาณเกิดไหมจักขุวิญญาณก็ไม่มีโลภะโสตะคานะชิวหากายะวิญญาณและถ้าคันที่แขนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจับปากกาเนี่ยจิตที่รู้แข็งตรงนั้นเนี่ยไม่มีโลภะเจตสิกประกอบนะแล้วสัมปติชนะสันติรณะโวทัพพนะพวกนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่มีตัณหาประกอบภวังคจิตของพวกเรามีตัณหาประกอบไหมไม่มีภวังคจิตก็ไม่มีตัณหาประกอบนะขณะที่จะให้ทานก็ไม่มีตัณหาประกอบปรารภศีลตัณหาก็ไม่ประกอบโอ้ถ้าภาวนาด้วยแล้วนี่ตัณหามันกลัวนะเพราะว่าภาวนานี่แหละเป็นไปเพื่อรู้แจ้งซึ่งตัณหาเพราะนะสมถะนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาวิปัสสนาเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชานั่นแหละเพราะตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้นะเคยแบ่งโลกนะโลกหนึ่งคือสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนั่นแหละโลกสองคือนามกับรูปนะถ้าหูกับเสียงนี่อะไรเป็นนามรูปหูกับเสียงอะไรเป็นนามรูป เป็นรูปทั้งสองอย่างเก่งมากเลยจะทำให้หลงก็หน่อยไม่หลงแสดงว่าชักแม่นยำแล้วนะหูกับเสียงก็เป็นรูปทั้งหมดจิตได้ยินเสียงผัสสะเวทนาทั้งหมดเป็นนามนั่นแหละตัณหานะฉาบทาพวกนี้ไว้นั่นนะฉาบทาโลกสามด้วยนะหูกับเสียงทำให้เกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาโลกสามคือเวทนาสามตัณหาก็ฉาบทาเวทนาสามนะถ้ามันได้สุขเวทนาปั๊บตัณหามันบอกน่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานๆหน่อยเนาะนั่นแหละถ้ามันทุกข์ปั๊บโอ้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยถ้าอุเบกขามันมีไอ้ที่ดีกว่านี้ไหมมันก็ฉาบไปอยู่อย่างนั้นแหละมันฉาบโลกสามเอาไว้ทีนี้มันฉาบโลกสี่อย่างไว้โลกสี่อย่างคืออันนะสี่อย่างคือกับอาหารสี่หนึ่งกับพลิงกราหารสองภาษาหารเนี่ยตาเห็นภาษาแล้วนะภาษาหารหูได้ยินก็ภาษาหารที่เรียกว่าอาหารนี่อาหารเป็นชื่อของปัจจัยอีกอย่างหนึ่งอาหารนี่คำว่าอาหารแปลว่านำมากับพลิงกราหารนำมาซึ่งกามคุณห้านะอาหารกับพลิงกราหารนำมาซึ่งสีเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะภาษาหารนำมาซึ่งเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะภาษาทางตาทำให้เกิดเวทนาสามภาษาทางหูก็ทำให้เกิดเวทนาสามภาษาทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็ทำให้เกิดเวทนาสามตัณหาเนี่ยฉาบทาไว้เกลี้ยงปิดไว้อย่างนั้นอันนั้นโลกอวิชชาปิดไว้ใช่ไหมตัณหาเนี่ยฉาบทาไว้อย่าไปไหนเลยอยู่อย่างนี้ดีแล้วนั่นแหละหาแบบนี้แหละอยู่อย่างนี้อีกนานๆนะนั่นแหละอันตัณหาเนี่ยมันกระซิบด้วยนะมันบอกว่าเที่ยงนะพวกนี้เที่ยงนะมันทิฏฐิเข้ามาแทรกปั๊บกับตัณหานั่นแหละบอกเที่ยงอย่างนี้ดีแล้วหรือบอกเดี๋ยวมันศูนย์เนี่ยนะพวกนี้มันศูนย์นะมันต้องรีบแสวงหาความสุขอันนี้มากๆนะอุเฉททิฏฐิก็เข้ามาแทรกนั่นแหละทั้งอุเฉททิฏฐิทั้งสัสสตทิฏฐิก็เข้ามาทิฏฐิพัวพันนุงนังไปหมดแหละอันมาจากตัณหาที่ฉาบทาภาษานำมาซึ่งเวทนาสามต่อไปถ้าเวทมโนสัญเจตนาหารนำมาซึ่งภพสามนะเจตนานำมาซึ่งภพสามใครมีเจตนาที่เป็นไปให้เกิดรูปภพมั่งมีไหมมีไหมได้ฌานในจิตนะถ้าไม่ได้นะเจตนาที่นำมาซึ่งรูปภพไม่มีพวกเรานะคุยแบบพวกเราแบบคุยแบบมีส่วนเหลือนะมีอรูปประสานเจตนาไหมไม่มีก็แสดงว่ายังไม่ทันได้เจริญเลยแสดงว่าชีวิตของพวกเราก็เหลือมโนสัญเจตนาหารประเภทกามกามสัญเจตนาก็คือเจตนาที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นกามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัตว์ทั่วไปจึงปฏิสนธิแค่กามภพนั่นแหละทีนี้กามภพเนี่ยกามภพมีอยู่11ชะ11นะ1นรก2เปรต3สุรกาย4เดรัจฉาน5มนุษย์6จาตุม7ดาวดึง8ยามา9ดุสิต10นิมมานรดี11ปรินิมมิตวัตสวัสดีแล้วเจตนาของเรานี้ให้ไปที่ไหนให้พบไหนดีใน11อย่างนี้ไหนนะเอาดูสิทธิ์เลยนะดูสิทธิ์ดูว่ามีวีซ่าหรือยังไม่รู้มีแล้วนะกำลังมาทำอยู่นี่ไงเอาไปสวนดูสิทธิ์ก็ได้สวนนันทวันก็มีสวนมิสกวันก็มีที่กรุงเทพหมดอ่ะสวนจิตรดาก็มีเอาสวนไหนอ่ะนั่นแหละกรุงเทพกลับมาออกไม่ได้นะรถติดนั่นแหละงั้นตัณหาเนี่ยฉาบทาโลกเหล่านี้ไว้แล้วสุดท้ายอาหารที่4คือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนำมาซึ่งนามกับรูปนั่นแหละวิญญาณอาหารนำมาซึ่งนามรูปวิญญาณอาหารเนี่ยใช่มั้ยวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะใช่มั้ยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมี มีวิญญาณอาหารเป็นปัจจัยนั่นแหละวิญญาณทางหูก็ทำให้เกิดนามทางหูแต่กรรมชรูปของพวกเราเหล่านี้เนี่ยเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยใช่ไหมกรรมชรูปเหล่านี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยไหมมีกรรมวิญญาณในอดีตเป็นปัจจัยฉะนั้นจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปคานะชิวหากายะไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังทั้งหลายเหล่านี้ก็มีกรรมวิญญาณในอดีตเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปกตูปนิสยปัจจัยถ้าว่าเจตนาที่ทำให้เกิดกรรมชรูปเรียกว่านานขักนิกกรรมปัจจัยส่วนไอ้วิญญาณที่เกิดร่วมกับเจตนาตัวนั้นนั่นแหละมันเป็นปกตูปะทั้งไอ้ดวงเดียวกันอ่ะนะในสมมติว่าบุคคลในอดีตชาตินะก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะทำบุญมาใช่ไหมขณะที่ทำบุญปุ๊บเนี่ยมีจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทำบุญนั้นอย่างน้อยต้องเป็นทานศีลหรือภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ในทานศีลภาวนานั้นต้องเป็นจิตมหากุศล8ดวงดวงใดดวงหนึ่งใช่มั้ยมหากุศลใน8ดวงดวงใดดวงหนึ่งสมมติว่าพวกเรามาด้วยดวงที่1เลยนะโธ่ทําไมดวงที่1ไม่ศึกษาพระธรรมมั้งเนาะเอาดวงที่1เลยดีกว่าถ้าดวงที่1มีเจตสิกประกอบสามารถเกิดร่วมได้กี่ดวงถ้าเป็นทานกุศลทั้งหมดนะตัดอัปปมัญญาออกไปตัดวีรตีออกไปเหลือเท่าไหร่เหลือ33นั่นแหละอันนี้แบบดวงที่1นะถ้าเป็นศีลกุศล33นั่นแหละเพิ่มวีรตีเข้ามา1ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ3อ่ะแต่ไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียว3นั่นแหละดวงใดดวงหนึ่งอันนั้นแสดงมีวีรตีด้วยเจตนาในอดีตถ้าหากว่าเป็นอัปปมัญญาก็ไม่มีวีรติก็มีอัปปมัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตทั่วไปก็ประมาณ34ดวงนะเอาแบบชั้นหนึ่งเลยนะมีเจตสิกประกอบ34ดวงทีนี้ใน34ดวงนั้นน่ะเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปเหล่านี้ด้วยอำนาจนานขักนิกกรรมปัจจัยส่วนกุศลจิตนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมชรูปเหล่านี้โดยอำนาจปกตูปะนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นวิญญาณนั้นจึงนำมาซึ่งนามรูปนั่นแหละนำมาซึ่งกรรมชรูปเหล่านี้ด้วยอำนาจกรรมวิญญาณแต่ถ้าวิบากวิญญาณขณะนี้ก็นำมาซึ่งรูปนามที่สัมปยุตกันที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยฉาบทาในโลก4คืออาหาร4แล้วก็โลก5คือโลก5ได้แก่อุปาทานขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ตัณหาก็ฉาบทาโลกเหล่านี้ไว้โลก6คืออายตนะ6โลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายและก็โลกทางใจนั่นแหละจริงถ้าเราสังเกตนะท่านบอกว่าขันห้าในโลกทางตาก็มีขันห้านะในโลกทางตาก็มีอาหารสี่ในโลกทางตาก็มีเวทนาสามในโลกทางตาก็มีนามรูปในโลกทางตานับหนึ่งได้ย้อนกลับไปกลับมาได้หมดเลยเพราะตัณหาก็ฉาบทาทางตาไว้ฉาบตาหูจมูกลิ้นกายใจโลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7อันนี้ยากนิดนึงคือที่ยากเพราะเราไม่ค่อยคุ้นชื่อกันโลก8คือโลกธรรม8นะสุขทุกข์นินทาสรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนั่นแหละก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแล้วก็โลก9คือสัตวาส9โลก10คืออายตนะ10ท่านเอามนายตนะกับธรรมายตนะออกเพราะว่ามันถึงโลกุตระด้วยเลยไม่ออกโลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18ดังนั้นตรงนี้ยกมาแค่โลกขันธโลกมี5อายตนะโลก12แล้วก็ธาตุโลก18โลกเหล่านี้มีตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกเหล่านี้เอาไว้ทีนี้อชิตตมานพถามว่าอะไรเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอะโลกทั้งหมดที่ว่าไปนี่อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกเหล่านี้ นะมีทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกทั้งหมดเหล่านี้กับตัวในครั้งหนึ่งนะโลกเหล่านี้อวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่แจ่มแจ้งเพราะความประมาทตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกเหมือนกันนะคำว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นทุกข์ได้แก่อะไรบ้างทุกข์เขาบอกว่าชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิดทุกข์คือความชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะทุกข์ปริเทวะทุกข์แล้วก็ทุกข์กับทุกข์คือทุกข์กายอ่ะเจ็บปวดนั่นเองเรียกว่าทุกข์กับทุกข์อ่ะพวกเจ็บปวดทั้งหลายแหละโทมนัสก็คือทุกข์ใจอุปายาตก็คือความคับแค้นใจทุกข์ในนรกทุกข์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกข์ในปิติวิสัยแล้วก็ทุกข์ในมนุษย์มนุษย์ทุกข์มั้ยไม่เชื่อไปโรงพยาบาลเถอะเห็นน่ะโอ้โหทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่แป๊บเดียวเนี่ยนะไปยืนโอ้โหมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะถ้าอยู่ยังไงทุกคนมีความสุขนะพอไปเดินที่โรงพยาบาลปั๊บมีแต่คนทุกข์เลยเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ทุกข์มีการก้าวลงสู่ขันธ์เป็นมูลทุกข์ในขณะที่เกิดทุกข์มีการตั้งอยู่ในขันธ์เป็นมูลทุกข์มีความออกจากขันธ์เป็นมูลแสดงว่าทุกข์ของทุกของเด็กอยู่ในท้องหรือทุกของแม่เนี่ยทั้งของแม่ทั้งของลูกนั่นแหละแต่ตรงนี้ท่านเน้นที่ของลูกนะอันนี้เป็นทุกของลูกเพราะว่างั้นไหนนะทุกถึงพ่ออีกข้างหากนะพ่อก็ทุกด้วยเลยที่จริงนะตรงนี้ท่านเน้นมาที่เด็กที่อยู่ในท้องนะทุกเนื่องแต่สัตว์ผู้เกิดทุกเนื่องแก่ผู้อื่นแห่งสัตว์ผู้เกิดนั่นแหละก็คือทุกที่ตัวเองทำให้ทุกที่คนอื่นทำให้นั่นแหละทุกเกิดแต่ความเพียรของตนทุกเกิดแต่ความเพียรของคนอื่นทุกในทุกสังขารทุกเวปริณามทุกบางอย่างเนี่ยนะเช่นทุกขทุกก็คือความเจ็บปวดทั้งหลายแหละทุกกายทุกใจส่วนสังขารทุกก็ได้แก่เจตสิกทั้งหลายแหละบางส่วนนะเว้นเวทนาเจตสิกอะพวกนั้นเป็นสังขารทุกข์เพราะเป็นทุกข์ที่ไม่เที่ยงแปรปรวนไปแล้วก็สุดท้ายวิปริณามทุกข์สุขเวทนานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะแปรไปหมดไปความสุขที่เคยมีก็หมดไปแล้วอย่างนี้ก็ทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันทุกข์เพราะหมดความสุขเหมือนกันเถอะแล้วก็ทุกข์ต่อไปนะคําบอกว่าโรคจักขุโรโคโรคตานี่ต้องถามโยมป้ารู้ชัดเลยนะโรคตาเนี่ยทุกข์มากนะคุณป้านะไม่สนุกเลยโรคหูก็ต้องท่านไปติดโน้นโรคจมูกเนี่ยมาเคยแล้วโรคจมูกเขาบอกว่ามันช่วงหายใจไม่ออกเขาว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นไทนัสอ่ะหายใจไม่ออกเขาไปแห่งหนึ่งเขาไปให้หมอเขารักษานะเขาก็เอาสำลีเนี่ยชุบยาแล้วก็ยามเป็นยาสมุนไพรอ่ะนะทีนี้ไม่รู้มันทำด้วยอะไรมันแล้วมาแย่จมูกแช่ทิ้งไว้โอ้โหแสบจนตรดสมองเลยอ่ะก็บอกอีกอาทิตย์หน้าท่านมาใหม่นะเหมือนกันเราก็ไปให้แย่สามสี่ครั้งโอ้ไม่รู้หายหรือเปล่าไม่เอาละพอละนั่นแหละนี่โรคจมูกเหมือนกันนี่โรคลิ้นโรคลิ้นใครเคยเป็นร้อนในบ้างแล้วมันแค่มันออกมาทางลิ้นนะทานอาหารไม่อร่อยแล้วเคยกัดลิ้นไหมนี่แล้วก็โรคในศีรษะนะใครเคยปวดหัวมั้งไม่เคยกันแล้วไปดีแล้วล่ะต่อไปนะโรคหูโรคในหูแล้วก็โรคในปากนะเฉพาะโรคในปากโรคฟันอีกต่างหากนะโรคฟันต้องถามหมอต่อไปโรคไอชื่อหนึ่งก็โรคมองคร่อโรคมองคร่อก็คือโรคเกี่ยวกับพวกนั้นนะต่อไปโรคริดสีดวงจมูกนะโรคร้อนในโรคชรานั่นนะโรคในท้องนะโรคท้องขึ้นท้องเฟ้อท้องอืดแต่พวกนี้แหละต่อไปโรคสลบโรคลงแดงโรคนี้มาไม่เข้าใจมันเป็นยังไงไม่รู้โรคลงแดงพวกกินเหล้าจัดๆใช่ไหมอ๋ออันนั้นก็เรียกลงแดงโรคจุกเสียดโรคลงท้องท่านไม่บอกว่าท้องร่วงอ่ะเนาะ โรคเรื้อนฝีกลากโรคหืดโรคลมบ้าหมูหิดด้านหิดเปื่อยคุทราชลำละลาบคุทราชใหญ่โรคแบบโบราณอ่ะนะโรครากเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคต่อมบานทะโรคอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐานอาพาธมีดีเป็นต้นเป็นสมุฏฐานท่านยังบอกมีอีกเยอะพอแล้วพอนี้พอแล้วโรคอ่ะนั่นแหละอาพาธเกิดเพราะฤดูแปรปรวนอาพาธเกิดเพราะเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอกันนะถ้าหากว่าใครไม่รู้จักบริหารอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนที่เหมาะสมก็อาพาธได้อาพาธเกิดจากความเพียรขยันเกินไปก็ป่วยเหมือนกันอาพาธเกิดจากผลของกรรมนะโรคบางอย่างก็มาจากผลของกรรมความหนาวหนาวก็เป็นทุกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะความหนาวความร้อนความหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็ได้ยินนะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความระหายความปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์แต่เหลือบยุงลมแดดนั่งฟังธรรมตอนกลางคืนยุงกัดบ้างนะหายาหม่องมาทากันใหญ่เลยนั่นแสดงว่าทุกข์สัมผัสแห่งสัตว์เสือคลานใครเคยถูกงูกัดบ้างนะหรือทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกข์เพราะความตายของมารดาก็เป็นทุกข์แม่ตายก็ทุกข์ความตายของบิดาก็ทุกข์ความตายของพี่ชายก็เป็นทุกข์อันนี้สำหรับคนที่เขารักรักพ่อแม่รักพี่รักน้องก็นะคนที่ไม่รักก็อาจจะดีใจที่ตายซะได้ก็ดีนั่นไม่ถือว่าไม่ประสงค์เอาที่นี้นะความตายของพี่น้องหญิงก็เป็นทุกข์ความตายของลูกก็เป็นทุกข์ความตายของลูกชายลูกสาวก็เป็นทุกข์ความตายแห่งญาติก็เป็นทุกข์ความชีพหายแห่งโภคทรัพย์ก็ทุกข์เศรษฐกิจแตกอย่างเงี้ยทุกข์เยอะเหมือนกันนะนั่นแหละโภคทรัพย์เสียหายก็ทุกข์ไม่เชื่อถามผู้การกันแล้วกันทุกข์หรือเปล่าไม่รู้ความชิบหายเพราะโรคก็เป็นทุกข์อ่ะนะอยู่ๆไม่เคยป่วยเลยมาป่วยทีหนึ่งก็ทุกข์กันนะความชิบหายแห่งศีลก็เป็นทุกข์พระเป็นอาบัติไม่แสดงคืนสักทีก็ทุกข์กันนะความชิบหายแห่งทิฏฐิก็เป็นทุกข์ตรงนี้หมายคำว่าคนที่เคยเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ดีๆนะทำดีไว้เยอะเสร็จแล้วตอนหลังๆมามีความเห็นผิดเข้าเสร็จแล้วก็เสียใจโอ้ยไอ้ที่เราทำดีไว้เนี่ยมันว่างเปล่าเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นทำให้ทุกข์เหมือนกันความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายเหล่าใดย่อมปรากฏแต่ต้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็ย่อมถึงความดับนะความดับย่อมปรากฏวิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากนะดังอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละรูปอาศัยนามนามก็อาศัยรูปนามรูปไปตามชาตินะนามรูปนี้ไปตามความเกิดชราก็ติดตามไปพยาธิก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันนะเข้าไปเฉือนทิ้งเลยอย่าไปอยู่เลยว่างั้นแล้วก็ตั้งอยู่ในทุกข์ไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร้นไม่มีอะไรเป็นสรณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์เป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้นเป็นเครื่องเสียดสีเป็นอันตรายเป็นเครื่องขัดข้องของโลกนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกอันใครที่เจริญตีรณปริญญาประเภททุกข์นะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะธรรมะหมวดนี้ก็เอามาพิจารณากับรูปนามขันธ์ห้าเสร็จแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้เนี่ยมาค่อยๆพิจารณาไปอันนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลในการเจริญตีรณปริญญาได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นโลกนี้เอาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะโลกอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตนีเพราะความประมาทตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกพอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้วอชิตมานพก็ถามต่อไปอีกว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันบัณฑิตย่อมปิดได้ด้วยอะไรนั่นแหละคำว่ากระแสไหลไปในอายตนะหรือไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงคำว่ากระแสนั้นเป็นชื่อของกระแสคือกิเลสกระแสคือทุจริต กระแสความชั่วทางกายทางวาจาทางใจกระแสคืออวิชชานั่นแหละกระแสตัณหาและกระแสทิฏฐินะกระแสมีอยู่5อย่างนะที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะกระแสที่1คือกระแสตัณหาแสดงว่ามันไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะมันไหลเลยอ่ะนะกระแสทิฏฐิก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสกิเลสก็คือไหลไปทางนั้นกระแสทุจริตความชั่วก็ไหลไปทางนั้นแล้วก็กระแสอวิชชากระแสทั้งหลายเนี่ยไหลไปในอายตนะทั้งปวงกระแสทั้ง5เนี่ยนะกระแสเนี่ยไหลไปเขาบอกว่าย่อมไหลไปหลังไปเลื่อนไปไปในทางรูปทางตาทะไปในรูปทางจักษุเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นโผฏฐัพพะทางกายย่อมไหลหลังไหลเคลื่อนไปเป็นไปอย่างนี้ไอ้กระแสทั้ง5ตัวเนี่ยมันไหลไปอย่างนี้ถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนะเนี่ยมองเห็นเนี่ยเสร็จแล้วทั้งตัณหาอวิชชาทิฏฐิทุจริตไหลเนื่องอย่างเงี้ยถามว่าจะกั้นยังไงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านี้พระองค์ตรัสตอบว่ากระแสเหล่าใดในโลกนะกระแสในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระแสทั้งหมดเนี่ยสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติคือความระลึกความตามระลึกความระลึกเฉพาะความตามระลึกความทรงความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินทรีย์สติสัมโพชฌงค์เอกายนมัคคือมรรคที่ไปแห่งบุคคลผู้เดียวอย่างนี้ชื่อว่าสติสตินี่แหละเป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วทีนี้ก็ถามว่ากระแสทั้งหลายนี่ย่อมปิดกั้นด้วยอะไรนะขอให้พระองค์บอกกระแสเหล่านั้นว่ากระแสเหล่านั้นเนี่ยจะปิดกั้นได้ด้วยอะไรเอาอะไรมาปิดกั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้นะปัญญาเท่านั้นแหละจะเป็นธรรมะที่ไปปิดกั้นบาปอกุศลนะส่วนสตินั้นก็เป็นแค่เครื่องกั้นเฉยๆแต่ปัญญานี่เป็นเครื่องปิดเลยอีกในหนึ่งก็บอกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสปัญญาเป็นเครื่องปิดเหมือนกันปิดด้วยปัญญาทีนี้ถามว่าปิดด้วยปัญญานี่ปิดยังไงฟังให้ดีนะจะได้เข้าเรื่องปฏิจจะเราสักทีบอกกระแสเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้ความว่ากระแสเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้คือย่อมตัดขาดไม่ไหลไปไม่หลั่งไปไม่เลื่อนไปไม่เป็นไปกระแสเหล่านี้อันปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าเห็นยังไงจึงจะปิดกระแสได้ปิดกระแสตัณหาทิฏฐิทุจริตอวิชชาทิฏฐิเหล่านี้เห็นยังไงสัพเพสังขาราอนิจจาติเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงนั่นแหละเนี่ยปิดกั้นได้นะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นยังไงก็คือเห็นตาไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงจิตเห็นไม่เที่ยงภาษาเวทนาสัญญาพวกนี้ทั้งหมดไม่เที่ยงการเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างนี้นี่แหละปัญญาเป็นเครื่องปิดจึงจะปิดกั้นได้กระแสเหล่านี้จะไม่เป็นไปเพราะบุคคลมีปัญญาหรือปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ทุกข์ไหมเมื่อกี้โหทุกข์ดังเยอะแยะเลยนะนั่นแหละเห็นว่าปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาก็ปิดกั้นได้เพราะว่าคำว่าเป็นอนัตตาก็คือธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นไปตามปัจจัยของเขาซึ่งไม่มีผู้ไปสร้างผู้ไปรับผู้ไปเสวยผู้ไปดลบันดาลไม่ใช่แต่เขาเป็นไปตามปัจจัยของเขาหรือว่าปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะถ้ารู้ว่ากรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยนี้ก็ปิดกั้นได้หรือว่ารู้ว่าสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเห็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะปิดอวิชชาได้หรือปัญญาของบุคคลผู้เห็นว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับนะถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับด้วยถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับผัสสะก็ดับถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับถ้าชรามรณะดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็ไม่เกิดขึ้นนะหรือว่าปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่านี้ทุกข์ก็ดับกระแสเหล่านั้นได้นะถ้ารู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้ก็สามารถที่จะปิดไอ้กระแสทั้ง5เหล่านั้นได้หรือปัญญาของบุคคลผู้เห็นว่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้คือปฏิปทาเป็นเครื่องให้ดับอาสวะคนที่ยังรู้อาสวะโดยอริยสัจ4อย่างนี้ก็สามารถที่จะปิดกระแสทั้งหมดเหล่านั้นได้นั่นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งบอกปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมะควรรู้ยิ่งคืออะไรฮะเคยได้ยินนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุงอภิญเยยังโสตังอภิญเยยังตาควรรู้ยิ่งหูควรรู้ยิ่งจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้แหละควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้อีกนั่นแหละควรกำหนดรู้ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งอันคนที่สามารถรอบรู้อย่างนี้ก็สามารถที่จะปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้นั่นแหละหรือปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นความเกิดความดับนะรู้เกิดรู้ดับรู้คุณรู้โทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะ6นั่นแหละภาษายตนะ6ก็คือภาษายตนะที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าจะปิดกั้นได้นะต้องรู้ภาษาอันนี้ด้วย1ความเกิด2ความดับอาสาทะอาทีนวะและนิสรณะเรามาถามดูว่าภาษาทางตาอายกภาษาทางตาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดภาษานี้เกิดได้ยังไงสายนะภาษาจะเกิดได้เพราะธรรมะ3อย่างประชุมกันภาษาจึงมีอาศัยตาสีจิตเห็นนะจึงมีภาษานี่เหตุเกิดอย่างหนึ่งถ้าภาษาชาติวิบากมีอะไรอีกมีอวิชชามีกรรมเป็นเหตุให้เกิดด้วยนั่นแหละถ้าความดับของเขาถ้าปัจจัยเหล่านี้หมดภาษาอันนี้ก็ดับด้วยนี่รู้ความเกิดความดับสิ่งเหล่านี้มีอาสาทะไหมอาศัยการเห็นเนี่ยทำให้เกิดสุขอันใดทำให้เกิดโสมนัสอันใดอันนี้เป็นอาสาทะหรือคุณของภาษาโทษของภาษามีไหมโอ้โทษเยอะแยะเลยเช่นเที่ยงไหมภาษาเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์แง่ๆเลยเนาะนั่นแหละและอุบายเครื่องสลัดออกภาษานี้ทำไงถ้าจะสลัดออกจากภาษานี้ทำยังไงปัญญาที่เข้ามารอบรู้ในเรื่องนี้อย่างตลอดสายนะสัมมาทิฏฐิมารู้ยังไงชั้นต้นที่สุดต้องรู้ภาษาในเรื่องภาษาเกี่ยวข้องกับกรรมอย่างไรภาษะถ้าภาษาชาติวิบากเป็นผลของกรรมกรรมจะให้ผลด้วย ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างกรรมจะให้ผลได้นะหนึ่งกรรมจะให้ผลได้ต้องอาศัยกาละอาศัยคติอาศัยอุปธิอาศัยประโยคะนั่นแหละกาลคติอุปธิประโยคะนะจึงจะเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถึงสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะกรรมก็ตามนั่นแหละก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาทีนี้ถ้าหากว่ารู้ปัญญาที่เข้าไปรอบรู้นี่เบื้องต้นต่อไปเริ่มรู้ถึงเหตุรู้ปัจจัยอย่างละเอียดแล้วก็รู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นของผัสสะปัญญาที่เกิดขึ้นอบรมพอกพูนจนละคลายความเห็นผิดได้ปัญญาที่จะละความเห็นผิดได้อย่างจริงๆเลยปัญญาที่ไหนปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปัตติมรรคละคลายความเห็นผิดทุกชนิดนั่นแหละอันถ้าจะละได้เด็ดขาดนะนิสรณะแน่นอนเลยก็คือที่ในโสดาปัตติมรรคและต่อไปอีกว่าบุคคลผู้มีปัญญารู้เห็นความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะและนิสรณะของอุปาทานขันห้านะเอาเป็นสูตรเลยนะห้าคำเนี่ยนะความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะห้าคำนี้เป็นสูตรที่เอาไปวิจัยกับธรรมะได้ทุกหมดนั่นแหละนะถ้าหากว่าผู้ที่เรียนจิตเจตสิกรูปมาแล้วเนี่ยนะเอาคำห้าคำเนี่ยความเกิดความดับอาสาทะหรือสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นนะโทษและก็ความสลัดออกไปใส่กับธรรมะได้ทุกข้อเป็นข้อมูลในการวิจัยสภาพธรรมะนั่นแหละเป็นเรื่องของความรู้ปัญญาที่เข้าไปทำวิจัยไปไขครวนพินิจพิจารณาหรืออีกอย่างหนึ่งนะปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแห่งมหาภูตรูป4นะถ้ารู้อย่างอื่นไม่ได้มากเอาธาตุ4ก็แล้วกันขันห้ามยากเหลือเกินท่านเอามหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมีกี่อย่างธาตุดินมีภายในกับภายนอกจริงๆธาตุดินเอาแบบเต็มๆมีอยู่4อย่างปฐวีมี4อย่างนะ1สสัมภาระปฐวีคือแผ่นดินที่เราเรียกกัน2อารัมมณปฐวีก็คือกสิณแล้วก็สมมุติปฐวีก็คือพรหมที่ได้จากการเจริญกสิณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอัชตะปฐวีปฐวีที่มีอยู่ในกายนี้ในที่นี้ประสงค์เอาปฐวีที่มีอยู่ในกายนี้มีอยู่20อย่างปฐวีที่มีอยู่ในกายนี้20อย่างก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าครบไหมขาดอะไรมันสมองในกระโหลกศีรษะด้วยนั่นแหละมีอยู่20อย่างธาตุน้ำมีอยู่12อย่างน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำตาน้ำลายน้ำอะไรอย่างปัสสาวะเอายังนั่นนะน้ำมูกเอาให้มันครบกันแล้วกันนะ น้ำดีว่าไปแล้วต่อไปนะธาตุต่อไปธาตุไฟมีกี่อย่างธาตุไฟมี4อย่างนะ1ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่น2ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายเย็นชิรณะเตโชะชรานี่นะถ้าไม่มีธาตุไฟอันนี้นะเราไม่แก่กันหรอกธาตุไฟอันนี้แท้ๆเลยทําให้เราแก่นะชิรณะเตโชไฟที่ทําให้ชราต่อไปธาตุไฟที่ทําให้ป่วยไข้แล้วก็สุดท้ายธาตุไฟเกี่ยวกับช่วยย่อยอาหารด้วยนะส่วนหนึ่งนั่นแหละธาตุไฟมีอยู่4อย่างธาตุลมมี6ธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมพัดทั่วสารพางกายลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละครบหรือยังนั่นแหละ นี่เรียกว่าธาตุลมนั้นรู้จักว่าในกายนี้ทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตรูป4อย่างนี้ธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งนะอันใดที่มีลักษณะแข็งแข็งทั้งหมดนั้นเป็นปฐวีอันใดมีลักษณะเอิบอาบชุ่มชื้นพวกนี้เป็นลักษณะของอาโปธาตุใดมีลักษณะอบอุ่นหรือร้อนเป็นลักษณะของเตโชหรืออีกส่วนหนึ่งไหวก็เป็นลักษณะของวาโยนั่นแหละนะเมื่อรู้จักอย่างนี้เสร็จแล้วความเกิดของของรูปเนี่ยมหาภูตรูปเกิดด้วยอะไรอะไรเป็นเครื่องเกิดนะวันก่อนบอกว่าหนึ่งเพราะอวิชชาเกิดมหาภูตรูปนี้จึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะอุปาทานเกิดตัณหาอุปาทานกรรมตัณหาอุปาทานตัณหาเนี่ยอวิชชาด้วยเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่ที่ทำให้มหาภูตรูปเหล่านี้เกิดกรรมเป็นเหมือนกับพ่ออาหารที่รับประทานทุกวันเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมทำให้เนี่ยคือเหตุเกิดของกายนี้ถ้ากายนี้จะหมดเพราะอะไรเพราะแม่ไม่มีแล้วหมดพ่อพี่เลี้ยงไม่อุ้มชูเลยตายเลยนั่นแหละดังนั้นปัจจัยที่ทำให้มหาภูตรูปหมดก็มาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอาหารและก็ตัวรูปนั่นเองเสื่อมสลายไปก็เป็นเหตุให้มหาภูตรูปนี้ดับไปอาสาทะของมหาภูตรูปนี้มีไหมมีนะในมหาทุกขคันธสูตรนะพระองค์กล่าวว่าคุณของรูปมีเหมือนกันคุณของรูปเขาบอกว่าไปดูตอนที่อายุกำลังงามอ่ะนะนั่นแหละคือคุณของรูปอ่ะนั่นนะ15 16หรือ10อะไรก็แล้วแต่ใครชอบงามรุ่นไหนก็เอาขนาดนั้นน่ะไปโทษอ่ะพึงเห็นรูปนั้นแหละตอนอายุ80ปี90ปี100ปี120ปีนั่นแหละชราโอ้จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอะไรพวกนี้นะนั่นก็โทษนะจนถึงกับโน่นถึงกับกระดูกแหลกเป็นผุยผงอันนั้นแหละคือโทษทั้งหมดแหละเครื่องสลัดออกก็คือการดับฉันทราคะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่มาปัญญาเป็นต้นนะที่มารอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกหรืออีกอย่างนึงบอกปัญญาของบุคคลผู้รู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกขสัตว์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมทุกขสัตว์จึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีสมุทัยนั่นแหละจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าสมุทัยหมดทุกขสัตว์นั้นก็หมดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอะไรไปเห็นเกิดดับปัญญาตัวนั้นก็เป็นสายมรรคสัตว์นะถ้าที่สุดแห่งการเกิดดับก็คือนิโรธสัตว์นั้นก็คืออริยสัจ4นั่นแหละอันผู้ที่สามารถแทงตลอดในอริยสัจทั้งหมดก็สามารถที่จะปิดนะกระแสเหล่านั้นทั้งหมดนะห้ามด้วยอะไรสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องปิดนะปัญญารู้ขนาดไหนจึงจะปิดได้ไม่ได้รู้น้อยๆเลยนะกระแสมีกี่อย่างเอาใหม่กระแสมี5อย่าง1 1ตัณหา2ทิฏฐิ3อวิชชากิเลสทุจริต5อย่างด้วยกันกระแสเหล่านี้ทั้งหมดนะสติเป็นเครื่องกั้นจะปิดได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญานี่ไม่ใช่โอ้ปัญญาเกิดก็ปิดได้เลยนะปัญญาเกิดต้องรู้อะไรด้วยนะใช่มั้ยรู้นับตั้งแต่รู้อะไรรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมหรือรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ารู้ถึงเหตุเกิดความดับคุณโทษของผัสสะอายตนะ6ของอุปาทานขันธ์5ของมหาภูตรูป4หรือว่ารู้มันเมื่อกี้กล่าวถึงว่าอวิชชาคือความไม่รู้ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชานี้ก็เป็นชื่ออย่างหนึ่งของกระแสที่มันไหลไปในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกระแสที่ไหลไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เมื่อเป็นกระแสอย่างนี้สติเป็นเครื่องกั้นสตินั้นต้องเป็นไปกับสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นแหละนะเอาแบบสูงหน่อยนะก็คือสติปัฏฐาน แต่สติเบื้องต้นเลยก็คือประเภทพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละพุทธานุสติก็ช่วยกั้นกระแสเหล่านี้ได้เยอะแล้วจนถึงสติปัฏฐานก็กั้นแต่ถ้ามีปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาชั้นสูงไปแล้วเนี่ยสามารถเริ่มละวิปลาสธรรมเริ่มละคลายความเข้าใจผิดความเห็นผิดแล้วก็ปัญญาในอริยมรรคก็ตัดกระแสนี้ได้โดยเด็ดขาดกระแสนี้ก็ไม่ไหลอีกต่อไปทีนี้ข้อความในหน้า3อ่ะนะชั้นล่างๆเลยว่าตถะกตมาอวิชชาทุกขเขอัญญานังในปัจจยการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉนความไม่รู้ทุกข์เป็นต้นในบาลีนั้นเพราะอวิชชาย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดลักษณะพร้อมทั้งกิจรสตามความเป็นจริงแห่งทุกขสัจนะปกปิดไม่ให้แทงตลอดแทงตลอดที่จริงธรรมะนะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละถ้าหากว่าโดยทวารนะหรือถ้าพูดแบบขันก็คือขันธ์5พูดแบบอายตนะก็อายตนะ12พูดแบบธาตุก็คือธาตุ18นั่นแหละพูดแบบสัจจะก็มีอยู่4อย่างทีนี้ทุกขสัจเนี่ยทุกขสัจก็คือธรรมะที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมะที่เป็นไปทางเอาทางกายดีกว่าธรรมะที่เป็นไปทางกายเลยวันก่อนเอามือเลยนะนี่เลยไปหาเล็บดีกว่าลองวิจัยเรื่องเล็บดูเอาตจะปัญจกะกรรมฐานนะถ้าไม่พิจารณาเรื่องเล็บเนี่ยถือว่าไม่เชื่ออุปชาเพราะอุปชาท่านให้กรรมฐาน5มาวันบวชใช่ไหมเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเอานาขาเอาเล็บมาวิเคราะห์นะในเล็บมีทุกขสัตว์ไหมเล็บเป็นสัจจะนะเป็นทุกขสัตว์ในเล็บอันนี้มีรูปกี่รูปมีรูปทั้งหมด44รูปคือกายะปัสสาทรูปกายทัศกกราบ10รูปในเล็บนี่มีภาวะอยู่ด้วยไหมมีภาวะทัศกรูปทั้ง2กลุ่มนี้เป็นกรรมชรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมไม่เชื่อนะเอาเล็บมาแต่ละคนมาวางๆดูไม่มีเหมือนกันสักคนเลยอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าเอาพ่อแม่ต่างกันก็ต้องต่างกันเอาพ่อแม่เดียวกันเอามาเรียงกันดูสิก็ยังไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละนั่นแหละเพราะความที่แตกต่างกันขนาดพ่อแม่เดียวกันลูกยังเป็นหญิงเป็นชายนั้นแสดงว่ากรรมที่แตกต่างกันนั้นมีภาวะรูปนั่นแหละแล้วในเล็บเนี่ยมีจิตตชรูปด้วยขาดไม่ได้อาหารชรูปขาดไม่ได้เลยเนาะนะถ้าอาหารเรียกว่าเล็บขาดสารอาหารบางอย่างนี่หมอบางท่านเขาดูแต่เล็บเขารู้เลยนะว่าคนไข้เป็นโรคอะไรเขาดูเล็บเขาดูออกนั่นแหละพันในเล็บนั้นอ่ะมีอาหารชรูปด้วยแล้วก็มีอุตุชรูปด้วยนั่นแหละเล็บนั้นมีสมุฏฐาน4กรรมจิตอุตุและอาหารเกิดด้วยปัจจัยคือถ้ากรรมนะถ้ากรรมชรูปก็มีกรรมเป็นปัจจัยถ้าจิตตชรูปก็มีจิตเป็นปัจจัยถ้าอาหารชรูปก็มีอาหารเป็นปัจจัยถ้าอุตุชรูปก็มีเตโชเป็นปัจจัยในรูปนี้มีกายด้วยเพราะเล็บเนี่ยกระทบได้ไหมเอาเล็บหยิกเล็บดูนี่เอาเล็บกดเล็บก็เจ็บเพราะแสดงว่าในนี้มีกายะประสาทะอาศัยโพธะภะกระทบเข้าเกิดกายะวิญญาณอันเล็บในเล็บเนี่ยถ้าเล็บกระทบกันนะมันก็ต่างเป็นโพธพะอีกฝ่ายหนึ่งโพธพะคล้ายๆเกือบจะซึ่งกันและกันแต่มันไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัยนะแต่มันเป็นโพธพะซึ่งกันและกันกระทบกันขึ้นเกิดกายวิญญาณนั่นแหละพวกนี้เป็นทุกขสัจใช่ไหมเป็นรู้ไหมเคยเอางี้นะเคยพิจารณาไหมเคยอุสาทุแสดงว่าขณะพิจารณาเป็นปัญญาขณะที่ไม่เคยพิจารณาเลยนะทาแต่เล็บอย่างเดียวเลยเป็นอวิชชาอวิชชานะถามว่าอวิชชากับปัญญาไหนเกิดมากกว่าอวิชชาเกิดมากกว่านะแต่ว่าถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันจะวิจัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและต่อไปอีกนะ อะไรเป็นสมุทัยของทั้งหมดเหล่านี้นะฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ก็ได้แก่กรรมตัณหาอวิชชาอุปาทานกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ที่ทำให้มีเล็บขึ้นถ้าหากว่าตัณหาที่เป็นเหตุยินดีในเล็บไม่มีแล้วก็สามารถที่จะสิ้นทุกข์ได้เพราะเล็บเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นความรู้ได้ต่อไปนะอันหนึ่งอวิชชาย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพร้อมทั้งรสตามความเป็นจริงแห่งทุกขสมุทัยสมุทัยแห่งสิ่งเหล่านี้นะอวิชชาเนี่ยปกปิดไว้หมดเลยไม่ให้เห็นและก็ปกปิดความสิ้นตัณหาปกปิดที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกขนิโรธและอวิชชานี่ปกปิดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่ให้รู้ข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอันอวิชชานั้นจึงปกปิดหุ้มห่อยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้บาลีใช้คำว่าอัญญาณะเนี่ยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าอวิชชาอวิชชาในฐานะ4ว่างั้นทีนี้อีกในหนึ่งนะอวิชชาในฐานะ8ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนะจากไม่รู้ในทุกข์เอาใหม่นะทุกขสัตว์องค์ธรรมได้แก่อะไรทุกขสัตว์องค์ธรรมได้แก่อุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5นั้นรูปขันธ์มี28เวทนาขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์ได้แก่สัญญาเจตสิกสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิกที่เหลือ50ชนิด50ดวงนั่นแหละและในอีกวิญญาณขันธ์ได้แก่โลกิยจิต81พวกนี้เป็นทุกขสัตว์การไม่รู้ความจริงทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นอวิชชาเมื่อไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้นะไม่รู้จักตัวเขาไม่รู้จักปัจจัยไม่รู้จักเหตุเกิดไม่รู้จักความดับไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นอวิชชาความไม่รู้ในทุกขสมุทัยคือปัจจัยแห่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดของอุปาทานขันธ์5เหล่านี้คือตัวตัณหานั่นแหละตัณหาทิฏฐิถ้าไม่รู้จักสมุทัยเหล่านี้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้จักทุกขนิโรธคือนิพพานเป็นที่สงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาเมื่อไม่รู้อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ต้องเป็นกำหนดรู้เป็นวิชชาเนาะหรือปริญญานั่นเองละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งทำนิโรธให้เป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นมรรคสัตว์ความไม่รู้ในส่วนอดีตนะความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งที่เป็นส่วนอดีตและอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าเพราะธรรมะนี้เป็นปัจจัยธรรมะนี้จึงเกิดก็คือเพิ่มมาเป็นข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ในฐานะอภิธรรมพระองค์ทรงถือเอาอัญญาณะแปลว่าความไม่รู้ในฐานะ4แม้อื่นอีกว่าปุพพันเตอัญญานังความไม่รู้ในอดีตเป็นต้นในพระบาลีนั้นคำว่าปุพพันโตก็เปลี่ยนแค่วิพัตนะปุพพันโตปุพพันเตนี้ไม่ต่างกันโดยอัตถะก็ได้แก่อตีตอัตถาคือขันธาตุอายตนะทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนั่นเองนั่นแหละอันความว่าไม่รู้ในอดีตก็คือไม่รู้ในขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ในอนาคตอนาคตอัตถาอัตถานั้นหมายถึงเอาแบบพบเลยนะไม่รู้ว่าขันธาตุอายตนะในพบที่แล้วเป็นอย่างไรไม่รู้ขันธาตุอายตนะในพบอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอวิชชาทีนี้ต่อไปนะความไม่รู้การทั้งสองแห่งขันธาตุอายตนะที่ล่วงมาแล้วและยังไม่มาถึงนั่นก็เป็นอวิชชา แล้วก็สุดท้ายข้อ8ก็คือความมีธรรมะนี้เป็นปัจจัยอิทัปปัจจยาก็คือคำว่าอิทัปปัจจยาหมายคำว่าธรรมะนี้เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นปัจจัยก็คืออวิชชาเป็นต้นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตัวอวิชชานั่นแหละเป็นปฏิจจ์ไอเป็นอิทัปปัจจยาสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณตัวสังขารนั่นแหละเป็นอิทัปปัจจยาหรืออิทัปปัจจยตาตัวปัจจัยนั่นแหละเช่นวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปตัววิญญาณนั่นแหละก็เป็นอิทัปปัจจยาหรือเป็นปัจจัยบางทีก็มีความหมายในเรื่องของศัพท์นะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็ปฏิจจสมุปปนธรรมาธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นก็ได้แก่ธรรมทั้งหลายมีสังขารเป็นต้นซึ่งเกิดแต่ธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นอิทัปปัจจยากับปฏิจจสมุปปนธรรมาเนี่ยต่างกันนะข้างบนนั้นเป็นชื่อของปัจจัยข้างล่างเป็นชื่อของปัจจยุบันอย่างเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยาส่วนสังขารอันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมาเป็นธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นปัจจัยอันนั้นก็คืออวิชชานั่นเองหรืออีกในหนึ่งธรรมะเหล่านั้นเพราะอวิชชานี้ย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพร้อมทั้งกิจรสตามความเป็นจริงแห่งขันเป็นต้นที่เป็นอดีตย่อมปกปิดหุ้มห่อยึดถือเอาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าปปพันเตอัญญานังความไม่รู้ในอดีตนะอวิชชานี้ไม่ให้รู้ลักษณะกิจรสก็คือหน้าที่ของสภาวะธรรมแต่ละอย่างนั้นน่ะไม่รู้ความจริงของเขาว่าเช่นรูปขันเนี่ยมหาภูตรูปมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมมีกิจอย่างไรมีรสะอย่างไรมีปทัฏฐานะอย่างไรแล้วก็มีปทัฏฐานะหรือมีปัจจัยเป็นอย่างไรเนี่ยอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อไม่ให้รู้ทั้งหมดเลยของความจริงเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตต่อไปอีกก็คืออวิชชานี้ย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพร้อมทั้งรสตามความเป็นจริงแห่งขันเป็นต้นอันเป็นอนาคตนะนะขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตนี่ก็อวิชชาก็ปกปิดไม่ให้รู้แล้วก็ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพร้อมทั้งรสตามความเป็นจริงแห่งธรรมะแห่งความที่ธรรมะนี้เป็นปัจจัยและธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นย่อมปกปิดหุ้มห่อยึดถือเอาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าความไม่รู้ในความที่ธรรมะนี้เป็นปัจจัยในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นดังนี้ตรัสความไม่รู้โดยปริยายแห่งพระอภิธรรมโดยฐานะทั้ง8เหล่านี้ว่าเป็นอวิชชาอันอวิชชาในพระสูตรทั่วไปนั้นก็คือความไม่รู้4อย่างนะคือไม่รู้ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าในอภิธรรมก็เพิ่มมาอีก4ข้อคือไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตข้อต่อไปก็อนาคตอีกข้อหนึ่งก็อดีตอนาคตและก็สุดท้ายในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทีนี้ท่านก็เลยเกิดคำถามว่าลักษณะอย่างนี้เป็นอันพระองค์ตรัสถึงอะไรที่พูดทั้ง8อย่างที่ว่ามาเนี่ยทำไมพระองค์จึงแสดงอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกท่านก็เลยตอบว่าเชื่อว่าเป็นอันตรัสอวิชชาโดยกิจและโดยชาตินะเพื่อให้รู้จักอวิชชาโดยหน้าที่โดยชาติโดยการเกิดของอวิชชานั้นน่ะถามว่าเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าอวิชชานี้ย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดฐานะทั้ง8เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสกิจนะเรียกว่าโดยกิจหน้าที่ของอวิชชากิจก็คือหน้าที่นั่นแหละหน้าที่ของอวิชชาทำยังไงปกปิดเพื่อไม่ให้รู้8อย่างนี่แหละหน้าที่ของเขาเกิดมาเพื่อทำเท่านั้นเองนะมันไม่ปิดอย่างอื่นนะมันปิดแค่8เรื่องนี้เท่านั้นแหละธรรมะ8หมวดนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปิดหมดนะเป เปิดแบบโลกสมัยใหม่เนี่ยอวิชชาแต่มันปิดเรื่องอริยสัจเท่านั้นแหละขนาดโอ้อวิชชานี่มันไม่ได้ปกปิดให้ทำฌานอภิญญาเลยนะอวิชชานี่ยังทำให้ทำฌานทำอภิญญาเลยอะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยที่จึงเป็นจึงมีสังขารใช่ไหมอวิชชายังเป็นปัจจัยให้ทำบุญได้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดทำฌานได้ทั้งที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานแต่อวิชชาเนี่ยมันปกปิดไม่ให้รู้ความจริงทั้งหมดที่ทำนั่นแหละโดยความเป็นสัจจะและอวิชชานี้แม้เมื่อเกิดก็เกิดในฐานะทั้ง8เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าโดยชาติมันก็ไม่เกิดที่อื่นหรอกมันเกิดก็เกิดตรงนี้แหละแต่เขาเกิดตรงนี้ถ้าเขาก็ปกปิดสิ่งเหล่านี้นั่นแหละอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ปกปิดสิ่งเหล่านี้อันตัวอวิชชาก็ได้แก่โมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิตกี่ดวง12ดวงเพราะฉะนั้นที่ไหนมีโลภะที่นั่นก็ปิดด้วยเคยได้ยินนะคนโลภย่อมไม่รู้อัตคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโลภครอบงำความมืดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เห็นเป็นสัจจะหรอกถ้าโลภะมันเกิดนะมันคิดแต่จะเอาอย่างเดียวอะไม่รู้โดยสัจจะถ้าโทสะเกิดขึ้นคิดแต่ประทุษร้ายอย่างเดียวแต่ก็ไม่เห็นสัจจะนั่นแหละเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทำให้ไม่รู้อัตทำให้ไม่เห็นธรรมเมื่อไรที่ถูกความโลภโกรธหลงครอบงำมันก็มืดหมดนะ อันเตอัญญานังความไม่รู้ในส่วนอดีตก็บอกไปเลยที่ว่าเป็นขันธ์ส่วนอดีตคือ2ข้อ3ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นน่ะสรุปแล้วว่าอวิชชาในฐานะ8คือไม่รู้ในอริยสัจ4แล้วก็ขันธ์ตอนนี้มาสงสัยตรงนี้นะครับว่าอุปันเตอัญญานังเนี่ยอปรันเตอัญญานังเนี่ยถ้าเราเห็นลอยๆความไม่รู้ในส่วนอดีตเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับมันก็ว่าเราไม่รู้ว่าในอดีตชาติยังไงครับว่าสภาวะธรรมมันเป็นมายังไงหรือว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างนั้นมันหมายความอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เจริญพรแล้วก็มันก็ไม่อยู่แค่นั้นเนี่ยอวิชชาตัวนี้ก็ทำให้ไม่รู้ยังไม่พอนะวิจิกิจฉาเกิดขึ้นต่อด้วยทำให้สงสัยในสิ่งที่เป็นอดีตสงสัยในส่วนที่เป็นอนาคตต่อไป คือเราไม่รู้ในอริยสัจ4นี่นะครับเท่ากับว่าเราไม่รู้ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะ ฮะ แล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ทุกข์ตัวนี้เนี่ยมันมีสาเหตุยังไงแล้วดับมันยังไงเราไม่รู้ใช่มั้ยฮะ เจริญพร แล้วก็ความจริงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเพราะว่าความไม่รู้ในข้อแรกทุกขเขอัญญานังนี่นะครับคือความไม่รู้ในทุกเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่รู้ในอุปาทานขันห้าถูกไหมครับ เจริญพร ถ้าเราไม่รู้ในอุปาทานขันห้านี่นะครับถ้าเราเท่ากับว่าเราไม่รู้ในรูป28เจตสิก52จิต81เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้3อย่างนี้ใช่ไหมครับ เจริญพร แล้วก็3อย่างนี้เนี่ยมันก็มีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็อยู่ในอริยสัจอยู่แล้ว คือถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงพิสดารไม่ได้เลยนะคือจะว่าไปก็โมหะอันเดียวเลยง่ายไม่รู้อ่ะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็จำแนกไงโดยเทศนาวิราช ครับ ที่จริงพระองค์จะแสดงให้มากกว่านั้นก็ได้นั่นแหละ นั่นดีครับเพราะว่ามันมีถ้าจะแสดงเอาขันธ์มาอย่างเดียวนี่นะอายตนะก็ยังมีอีกใช่ไหมครับ เจริญพร ธาตุก็ยังมีอีกนะแต่ก็รู้สึกว่าเท่าที่จำเป็นก็คงแค่นี้ก็พอใช่ไหมครับ เจริญพร โดยเฉพาะสรุปท้ายด้วยปฏิจจสมุปบาท เจริญพรเพราะว่าถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็จะทำให้เข้าใจในส่วนของอริยสัจในส่วนอื่นๆด้วยถ้าเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทดีจะเข้าใจในเรื่องของทุกขสัจจะเข้าใจเรื่องของสมุทัยสัจเข้าใจเรื่องนิโรธสัจเข้าใจเรื่องมรรคสัจเข้าใจในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตเข้าใจในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตแล้วก็จะเข้าใจในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยอันถ้ารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะคลุมแต่ถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่จริงอ่ะนะมันก็รู้ทั้งหมดนั่นแหละ อันที่จริงทั้ง8ข้อนี่ก็มันก็ยังเป็นหัวข้ออยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเนี่ย พอ มันไม่รู้อริยสัจเนี่ยไม่รู้ทุกขเขอัญญานังเนี่ยโอเรียนกันอยู่ตั้งนานนะกว่าจะรู้เนี่ยกว่าจะรู้มันคืออะไรเนี่ยครับ กว่าจะรู้ชื่อหรือรู้องค์ธรรมโดยการศึกษาภาพปริยัติธรรมก็ไม่ง่ายแล้วนะทีนี้จะกล่าวบรรยายถึงการพิจารณาในชีวิตในชีวิตจริงๆของเราพันพูดถึงในโกติคามวรรคสังยุตตนิกายมหาวรวรรควัชชีสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติคามในแคว้นวัชชีแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคใกล้จะดับขันธปรินิพพานแล้วอายุมากแล้วณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ4เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้อริยสัจ4เป็นไฉนคือเพราะไม่ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทุกขอริยสัจ1ทุกขสมุทัยอริยสัจ1ทุกขนิโรธอริยสัจ1ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ1เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาริยสัตว์เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขาสมุทัยอริยสัตว์เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขานิโรธอริยสัตว์เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วตัณหาในภพขาดสูญแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัจ4เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้วมูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีนะนี่ก็เป็นข้อความที่พระองค์ได้ทรงแสดงถึงความรอบรู้ในเรื่องของอริยสัจของพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นอันของพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจดีก็จะทำให้ละคลายถ่ายถอนอวิชชาถ่ายถอนความไม่รู้ที่จริงแล้วบาปกรรมทั้งหมดนะอย่างคนชั่วทั่วไปที่เขาทำไม่ดีทางกายพูดไม่ดีทางวาจาหรือคิดไม่ดีทางใจถ้าเขารู้อริยสัจแล้วทำยังไงเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นหรอกนะไอสิ่งที่มีโทษทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำเลยแต่เพราะเขาไม่รู้ทุกโทษของสิ่งเหล่านั้นจริงๆเพราะเขาไม่รู้ความจริงนั่นแหละเขาจึงปล่อยให้บาปอกุศลเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจของเขาไม่ทราบมีผู้ใดจะถามอะไรบ้างไหม อีในตนนะตนียังไงตนีในตนข้อที่บรรยายผ่านมาที่ผ่านมาแรกๆหน่อย มัจฉริยะ5นะครับไม่มีนะข้อที่ว่าตนีในตนคือตนีนี่มีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับก็คือตนีในตระกูลข้อ1นะตนีในตระกูลเช่นพระเนี่ยถ้าหากว่าพระมีโยมอุปถากก็ไม่อยากให้พระองค์อื่นเนี่ยรู้จักโยมอุปถากของตัวเองอย่างนี้อย่าง1นะครับ2ก็ตนีในลาภนะฮะได้ลาภสักการะก็ไม่อยากแบ่งปันให้ใครใช้ร่วมด้วยวันนะมัจฉริยะก็คือตนีในผิวพันธ์นะครับ ผิวข้อนี้แหละครับ นั่นแหละ ข้อวันนะมิเกล อ๋อวันนะใช่ไหมครับคือตนีในวันนะก็ได้แก่ว่ารวมทั้งชาติชั้นวันนะด้วยนะครับคือไม่อยากให้ใครมาร่วมชาติชั้นวันนะกับเรานะครับร่วมตระกูลด้วยไม่อยากให้ใครมางามเท่าเราด้วยนะครับคือลักษณะนี้ด้วยเป็นตนี ตนีวันนะ คือตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าตนีในวันนะนะพ่อแม่บางคนนะไม่อยากให้ลูกสาวตัวไปแต่งงานกับนู่นอ่ะไม่อยากให้เขามาร่วมใช้นามสกุลด้วยนะตนีในตระกูลอ่ะนามสกุลไม่เพราะก็ไม่ชอบอ่ะ ไม่เอาแล้วนะ เมีย ไม่นะคือวันนะในที่นี้นี่มุ่งที่ผิวพรรณที่การเป็นอยู่นะไม่ขยายในเรื่องของทิฏฐิเพราะว่าตนีตรงนี้เนี่ยมันเข้ากับจิตประเภทโทสะนะ ย ัง กุลละมัชริยะตระกูล กุลมัชริยะนี่หมายถึงพระที่ท่านในคัมภีร์นะก็คือยกพระที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้จักอุปถากของตัวเองอ่ะนะเดี๋ยวอุปถากเราจะไปศรัทธาพระรูปอื่นเดี๋ยวเขาไม่มาอุปถากเรายกตัวอย่างลักษณะนี้แหละเป็นกุลมัชริยะใช่ป่ะ ตามเรื่องดับขันปรินิพพานเนี่ยนะฮะบอกว่าเวลาที่ดับขันปรินิพพานแล้วพวกที่ท่านไปนิพพานกันแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ดับใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีการดับแล้วแต่คือว่าไม่เกิดแต่ว่าไม่ใช่ดับใช่ไหมต้องไปเจอกันใช่ไหม คือเรื่องดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยท่านจึงเล่าว่าเหมือนกับไฟที่หมดเชื้อแล้วเนี่ยเมื่อไฟที่หมดเชื้อเนี่ยถามว่าไฟนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นแหละท่านเรียกว่ามารเนี่ยหาวิญญาณของท่านเหล่านั้นไม่พบแต่ก่อนที่จะดับอย่างนั้นได้ในชั้นต้นท่านต้องดับกิเลสก่อนนะดับกิเลสได้ทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสปรินิพานดับกิเลสพอดับกิเลสได้หมดแล้วกรรมที่จะนำไปสู่ภพใหม่ของท่านไม่มีเมื่อกรรมนำไปสู่ภพใหม่ไม่มีพอท่านจุติจิตดับแล้วเนี่ยถามว่าวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนเพราะเราจึงไม่ควรคิดต่อไปถ้าคิดต่อไปเราก็คิดด้วยอำนาจของทิฏฐิละนั่นแหละจะคิดด้วยอำนาจของทิฏฐิเพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็คือให้ตรึกถึงเรื่องรูปนามขันธ์5รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ถ้าเอาบอกเอ๊ะท่านถ้าพระอรหันต์จุติไปแล้วท่านจะไปยังไงดับอะไรอยู่ยังไงแต่ถ้าคิดอย่างนี้เป็นวิสัยที่คิดด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วฉะนั้นพระองค์จึงเน้นมาที่ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะต้องมาตรึกเรื่องนี้แทนถ้าไปคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเป็นปัจจัยให้ฟุ้งซ่านได้หรือทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายหรือวิจิกิจฉาก็จะเข้ามาแทนที่พอวิจิกิจฉาเกิดขึ้นจะต่อด้วยทิฏฐิอย่างง่ายมากเพราะฉะนั้นอาจเรียกว่าเป็นวิสัยของพระอริยเจ้าแล้วบอกว่าไม่ใช่วิสัยที่เราไปคิดถ้าเราบอกว่ามีคำพูดนี้ก็ไม่ถูกถ้าบอกว่าศูนย์พระองค์ก็ไม่ตรัสแบบนี้นะครับมีพระบางองค์นะบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เลยเนี่ยพระองค์บอกมิจฉาทิฏฐินะคืออยู่บนพื้นฐานของทิฏฐิแล้วคิดเรื่องนั้นนะครับคือด้วยคิดด้วยอำนาจทิฏฐิพอคิดด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยเราจึงคิดต่อไปไม่ถูกก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยพระอรหันต์ท่านสิ้นชาติไหนสิ้นชาติไหนถ้าบอกว่าสิ้นในอดีตชาติอ้าวอดีตชาติมันก็หมดไปแล้วสิ้นในปัจจุบันชาติอ้าวท่านก็ยังไม่ตายสิ้นในอนาคตชาติท่านก็ยังไม่เกิดสิ้นชาติไหนกันนั่นแหละคือปัญหาตัวนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องวิปัสสนานะเราจะเลยธงทันทีเลยนะเราจะคิดเลยธงอย่างใดอย่างหนึ่งเอ๊ะท่านไปยังไงของท่านเพราะเราไปคิดปัญหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะคิดปัญหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเราคิดไม่ได้คิดบนพื้นฐานของรูปนามขันธ์5ว่าขันธ์5มีเหตุมีปัจจัยอย่างไรมีอะไรเป็นลิ่มมีอะไรเป็นสลักมีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดแต่เราเนี่ยเอาเรื่องขันธ์5มาใส่เป็นสัตว์แล้วก็คิดว่าเอ๊ะสัตว์นี่ต่อไปจะเป็นยังไงอันพระองค์จึงไม่ส่วนใหญ่พระองค์ไม่ตอบนะปัญหาเหล่านี้นั่นแหละว่าสัตว์ตายแล้วมีหรือไม่มี มีหรือจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่พื้นฐานความคิดเหล่านี้บนมิจฉาบนทิฏฐิทั้งหมดเลยที่สงสัยลักษณะนี้สงสัยบนพื้นฐานของสกายทิฏฐินั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมาค่อยๆแยกเรื่องอุปาทานขันธ์5ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์เนี่ยมันเป็นไปยังไงกระแสของขันธ์เหล่านี้เป็นไปยังไงก็ต้องมาเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าสำรอกอันนี้หมดแล้วความยึดถืออันนี้ก็ไม่มีความยึดถืออันนี้ก็ไม่มีก็ต้องอาศัยพื้นฐานของความรู้เหล่านี้วินิจฉัยแต่ถ้าเราไปคิดเอ๊ะพระอรหันต์ท่านไปยังไงเสร็จแล้วเนี่ยบนพื้นฐานของทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะว่าไปไม่ใช่ไม่เชิงอจินไตยอ่ะเรามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเพราะเราคิดบนพื้นฐานของสักกายทิฏฐิอ่ะพระอรหันต์พระอรหันต์ของเราคือใครใช่ไหมเราก็ไปนึกที่สัตว์บุคคลเลยไม่ได้นึกบนพื้นฐานของขันธ์ธาตุอายตนะซึ่งผู้ที่มีขันธ์ธาตุอายตนะได้กำหนดรู้รอบรู้แล้วอ่ะมีปัญญาที่รอบรู้ในขันธ์ธาตุอายตนะแล้วถอนสลักนะถอนสลักได้แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าหมดเลยศูนย์อีกเข้าใจอย่างนั้นก็ผิดอีกนั้นจึงมาถามใหม่ว่าเออรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั้นปัญหาพวกนี้นะมาถามที่มาแก้ที่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้อยู่บนพื้นฐานของวิปัสสนานั่นแหละถ้าสิ้นกรรมที่นำปฏิสนธิในภพต่อไปไม่มีถามว่าจุติจิตเกิดแล้วจะเป็นยังไงนะมันต้องมองมาที่เรื่องกรรมในชีวิตขณะนี้เพราะปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปอยู่ที่เรื่องของกรรมใช่ไหมเป็นตัวนำเกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกลางกั้นหรือมีตัณหาเป็นเครื่องนำไปปฏิสนธิถ้าสิ้นตัณหาสิ้นอวิชชาสิ้นกรรมแล้วเนี่ยท่านจะไปยังไงก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดต่อไปแล้วเพราะไม่ใช่วิสัยของเราอ่ะอันนี้มีอยู่สองอย่างแต่ไม่ใช่ที่ว่าคือปฏินิสคามีสองอย่างก็คือปริจาคะกับปักขันธนะปฏินิสคาเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันซึ่งอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อของมรรคอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณชั้นสูงอันนั้นมีอยู่สองอย่างกับคำว่าฌานนี่มีอยู่สองอย่างคือลักขณูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานส่วนถ้าว่าลักขณูปนิสฌานนั้นก็คือเรื่องของวิปัสสนานั่นแหละเพราะฉะนั้นลักขณูปนิสฌานเนี่ยกินความไปถึงปฏินิสคานุปัสสนาก็เป็นลักขณูปนิสฌานด้วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าจะเชื่อมให้มันสัมพันธ์กันนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะสองเรื่องควบอ่ะอนุปัสสนา7ก็คือ1คำว่าอนุปัสสนาก่อนนะอนุปัสสนาแปลว่าปัญญาที่ตามเห็นเนืองๆนะ1อนิจจานุปัสสนาตามเห็นเนืองๆโดยความเป็นของไม่เที่ยง2ทุกขานุปัสสนาตามเห็นเนืองๆโดยความเป็นทุกข์3อนัตตานุปัสสนาตามเห็นเนืองๆโดยความเป็นอนัตตา4นิพพิทานุปัสสนาตามเห็นเนืองๆโดยความเบื่อหน่ายต่อไปนะ5วิราคานุปัสสนานะก็คือเป็นวิปัสสนาที่เพื่อวิราคะราคะแปลว่ากำหนัดวิราคะก็คือคลายกำหนัดต่อไปนิโรธานุปัสสนานิโรธก็คือดับอนุปัสสนาที่เป็นดับแล้วก็สุดท้ายที่7ปฏินิสคานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนานั้นเราก็แบ่งออกเป็น2อย่างคือที่เป็นปักขันธนะกับปริจาคะคือวิปัสสนากับมรรคนั่นเอง อันนี้จะดูได้จากที่ไหน ส่วนหนึ่งก็ดูได้ในปฏิสัมภิทามรรคปฏิสัมภิทามรรคใช่ไหม ดิฉันอยากจะกราบเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งท่านตอบคนคนหนึ่งนะฮะที่ไปถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยพวกพระที่ท่านไปนิพพานเนี่ยท่านก็ไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าของศาสนาอื่นนี่นะฮะแต่ไม่บอกชื่อบอกศาสนาก็ได้ศาสนาคริสต์เขาก็บอกว่าก็ตายแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละมีพระทางการตอบ อ๋อ คือตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราตอบตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกแหล่งว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าพระโคทิกะเนี่ยนะท่านปรินิพพานนะพญามารก็ตามหาวิญญาณของท่านอ่ะก็แล้วก็ฝุ่นตลบเลยก็หาไม่เจอนั่นแหละเขาจึงมีอุปมาว่าพระอรหันต์ที่ดับขันธ์ปรินิพพานนั้นก็เหมือนกับไฟที่หมดเชื้อแล้วสมมติว่าเราเทียนมาจุดใช่ไหมเทียนมาจุดเสร็จแล้วไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดอะไรก็หมดเกลี้ยงเลยแหละถามว่าไฟอยู่ที่ไหนนั่นแหละเพราะว่าหมดเชื้อที่จะนำเกิดในภพใหม่คือตัณหานี่ไม่มีแต่ถ้าหากว่าเป็นนิพพานที่มีเมืองอีกเมืองหนึ่งก็แสดงว่าไม่ใช่ในตามนิพพานในพระไตรปิฎกแน่นอนก็คือเป็นนิพพานของบางกลุ่มบางท่านเท่านั้นเองที่เขาบัญญัติขึ้นมาทั้งสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเนี่ยโน้มเอียงในสัสสตทิฏฐิอยู่แล้วต้องการที่จะไปรวมตัวต้องการจะไปอยู่แดนที่มันนิรันดรเป็นต้นซึ่งตามคติของพระพุทธศาสนานั้นน่ะในคติที่ไปรวมนั้นน่ะมันก็แล้วแต่สวรรค์ชั้นไหนมันก็มีอายุมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดที่ไหนยังมีขันธ์5หรือยังมีรูปนามที่นั่นก็ยังมีการมาการไปยังมีจุติและมีอุบัตินั่นแหละถ้ายังมีนามรูปนามขันธ์5นะก็ยังมีจุติปฏิสนธิยังมีอุบัติยังมีการเกิดยังมีการดับอยู่แต่ถ้าหากว่าความสิ้นทุกข์นั้นน่ะคือดับตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยมันจึงมีในพระพุทธศาสนาและมีในคำสอนและคำสอนแนวนี้จะถ้ายุคนี้นะหาได้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาเยอะแล้วเช่นนิพพานที่มันเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเขาก็สอนกันขึ้นอะไรกันขึ้นซึ่งคนละอย่างแต่ถ้าอย่างนั้นนะเราจะไปถวายว่านี่เป็นของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ถูกนักเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เหลือไว้ให้เราได้ศึกษาก็คือในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวเลยนะว่าไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระองค์ไปอยู่ตรงไหนไม่ได้กล่าวเลยพระองค์ได้บอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติสิ้นแล้วนะก็คือกรรมที่เป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิในภพไหนๆของท่านสิ้นแล้วจะแสดงในลักษณะนี้เพราะคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีเขาจึงคิดถ่ายถอนแต่บางท่านก็ลักษณะต้องการไปอยู่ในที่ที่มันนิรันดรก็แสดงว่าไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วอันเราต้องค่อนข้างแยกหน่อยว่าวาทะนั้นเนี่ยเป็นของกลุ่มไหนเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรไม่งั้นเราก็เข้าใจผิดนะแล้วก็ส่วนนี้นี่คนก็อยากให้นิพพานนั้นน่ะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นแดนอีกแดนหนึ่งซึ่งจะเข้าไปเสวยนั่นแหละคนก็ต้องการให้เป็นแบบนั้นจนถึงกับบัญญัติแดนนิพพานกันขึ้นมานั่นแหละทีนี้ก็ของอาตมาบอกตรงๆอีกอย่างหนึ่งก็ตอบง่ายที่สุดเข้าใจง่ายเลยก็คือไม่รู้นั่นเองแต่พระไตรปิฎกท่านว่าอย่างนี้ที่กล่าวก็คือจำตามพระไตรปิฎกมากล่าวนั่นแหละ คือบางแห่งก็กล่าวไว้ในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบให้ดูที่ใดมีรูปที่นั่นไม่มีในนิพพานรูปไม่มีในนิพพานรูปเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนะที่ใดเป็นไปที่ใดมีจุติปฏิสนธิที่นั้นไม่มีในนิพพานไม่มีที่ใดเป็นไปในนิพพานไม่มีเป็นไปหลายอย่างเปรียบไว้เยอะนะแต่ก็ได้แค่อย่างนั้นน่ะ คือมันไม่ใช่วิสัยของตรรกะเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอ่ะพันถ้าหากว่ายกในส่วนที่เป็นนิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคนั้นตรัสรู้ใหม่ๆไม่คิดจะสอนเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีตัณหาเป็นที่มายินดีในตัณหาแต่นิพพานนั้นเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสัตว์ไม่รู้เนี่ยพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยเปล่านั่น แหละเป็นเรื่องที่ทวนกระแส ของ คนเนี่ยพระพุทธตรัสว่าตถาคตไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกแต่โลกกล่าวขัดแย้งกับเราตถาคตผู้ใดกล่าวธรรมผู้นั้นไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆทั้งสิ้น เจริญพร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทวนกระแสจริงๆนะ เจริญพรใช่ เพราะนั้นสิ่งใดที่ชาวโลกว่าเที่ยงพระองค์บอกไม่เที่ยงสิ่งใดที่ชาวโลกบอกว่าสุขไม่ใช่สุขนะทุกข์นะนี่มันทวนจริงๆนะ ที่ใดกล่าวว่าไม่มีตัวตนแต่ชาวโลกบอกมีนะนี่มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสตถาคตไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกแต่ชาวโลกกล่าวขัดแย้งกับเราตถาคตผู้ใดกล่าวเป็นธรรมผู้นั้นไม่กล่าวขัดแย้งกับใดๆกับใครๆในโลก เพราะว่ากล่าวสิ่งที่เป็นจริงอ่ะนะ นี่อยู่ในขันธวารวรรคไปดูได้สังยุตตนิกาย มูละกับมูลีมูละเป็นตัวตั้งมูลีเป็นตัวตามปฏิสังขาโยแปลว่าการพิจารณาถ้าไม่ปฏิสังขาโยก็ไม่มีการพิจารณา ปฏิสังขาแล้วก็โยนิโสปฏิสังขาโยนิโสปฏิสังขาโยนิโสจีวลังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาทายะอุณหัสสะอะไรเนี่ยทำไมล่ะครับก็เป็นปัจจเวกการใช้จีวรเนี่ยปฏิสังขาโยนิโสจีวลังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาทายะอุณหัสสะปฏิคาทายะท่านต้องปฏิสังขาโยหมายความว่าท่านต้องปัจจเวกทุกขณะที่ทุกครั้งที่มีการครองจีวรใช่ไหมครับเพื่อพิจารณาให้เห็นว่าจีวรนี้เป็นเครื่องแค่ปกปิดความอายก็ดีหรือว่าป้องกันเหยียบเหลือบยุงหรือว่าความร้อนความหนาวก็ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อให้เป็นที่ยึดถือของอุปาทานเกิดไปติดในมีเหรอครับติดในจีวรสีเหลืองๆอย่างนี้ไม่เห็นหน้าติดเลยครับ เอ้าพระรูปหนึ่งท่านติดจีวรตายแต่เป็นเลนนะ โอ้เหรอฮะ มีนะ โอ้เนาะแสดงว่ามันไม่เว้นเลยนะอุปาทานขันธ์นี่นะ ก็บอกว่ามันชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกอ่ะตัณหามันติดหมดอ่ะ มันติดหมดมันเป็นอารมณ์ของโลภะได้หมดใช่ไหมครับมีใครติดผ้าเหลืองมีบ้างไหม โอ้ถ้าตรงนี้ติดก็แสดงว่าเตรียมหาให้สักตายหนึ่ง เหรอถ้าใครติดก็ดีนะจะได้บวช ตัณหาไม่ติดผ้าเหลืองติดผ้าอื่นนะยุ่งเลย เธอเป็นโมฆะบุรุษเลยยุ่งเลยนะนี่ คำว่าโมฆะบุรุษหมายคำว่าบุรุษบุคคลนั้นเนี่ย แหมอธิษฐานแทบแย่นะไปเกิดได้ไปพบพระผู้มีภาคทรงอุบัติขึ้นนะหมายไปประพฤติยังไงไม่รู้นะเธอเป็นโมฆะบุรุษเลยโอ้โหเรียกว่าเป็นคำหนักมากใช่ไหมครับ โมฆะบุรุษนั้นเป็นคำที่เรียกบุคคลผู้ไม่มีคุณธรรมใดๆเลยในขณะนั้นคือไม่มีฌานอภิญญามรรคผลอยู่ในตัวเลยเรียกว่าโมฆะบุรุษอีกอย่างหนึ่งนั้นคำว่าโมฆะบุรุษนั้นผู้เป็นผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยต่อมรรคผลนิพพานเลยก็เรียกโมฆะบุรุษมี2ความหมายความหมายหนึ่งที่ว่าไม่ขณะนั้นไม่มีคุณธรรมอย่างเช่นพระอุปเสนวังคันตบุตรซึ่งเป็นน้องของพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าโมฆะบุรุษเหมือนกันที่เรียกเสร็จแล้วก็พระอุปเสนเนี่ยท่านก็อาศัยพระธรรมเหล่านั้นที่พระองค์ตรัสนั่นแหละก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลแต่หลายคนเช่นอริฏฐภิกขุสาติภิกขุหรือกลุ่มภิกขุชาวภคีเนี่ยไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลเลยพระองค์ก็เรียกว่าโมฆะบุรุษเหมือนกันนั่นแหละก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายทุกท่าน